أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. عند سورة البقرة هو اللسم اللسم آيات پدی آیاتن کے دا منافقانو مثال اللہ پاک بیان کرے دی. مکہ آیاتن کے دا منافقانو قبائح بیان شو نو دا مزید وضاحت دا پارا دو مثال اللہ پاک بیان ہے یہ دیر خطر خیبان نے دردیلا بے وقفیا اختارشی مخت چکم بے وقفیا ذکر شوا نور واضح شی. قرآن پاک کے بار بار ایمان اور ہدایت تا نور ویلی شوی دی اور دا مروز رنو دا پار حیات اور زندگی و تویلی دا او کفر او بلالت تے ظلمت او تاریخی ویلیلا او دا ظلم مرگ او بربادی وطر ویلیلا دیو جن خدا پاک دا منافقان و مناسب جی اغوی دا ہدایت پا عوض کی بلالت او گمراہی اختیار کرلا جو مثالی نے بیان کی. یو ناری او بل مائی نار اور تو ما ابو تو نار مادی نور او ما ابو مادی حیات او بل جم زیادا وجعلنا من الماء كل شيء حي. مگر منافقانو غلط فہمی کوتاہ نظری او دنور ہدایت پا بدلکی ظلمات تیرے ضلالت او گمراہی اغشتل دا خسارہ را فما ربحت تجارتهم دبیر تجارت او لگتا ہو نکلا. نقدر مثال کہ اللہ فرمائی جدہ بے منافق مثال دا سے دے لکه یو کس اور بل کی. نو دا اور سره ګیر چاپیرا رڼا راشي. ګیر چاپیرا ماحول روښانه شي. نو دوی هر څه وویني بیا الله پاک د دوی نه دا رڼا واخلي او دوی پرېږدي نو په دې تیارو کې هیڅ نه ویني. د الله په حکم باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام مشال روښانه کړ او د هغې په وجه باندې حق او باطل، هدایت او دلالت ښه واضح شو او تمام مخلوق په دې کې لار بیا مونده. خو منافقان په دغه وخت کې ړانده شو. الله د دوی نه هغه نور فطرت او نور بصیرت واغشته، آفتاب نبوت د نبوت دا روښانه انور او هدایت اگر چې د تمام عالم دپاره روښانه کوونکی دی، رڼا ده، خو که په سترګو کې نور وي، بینایي وي، نو د انور رڼا به دې په کار راشي. او که سړی په سترګو ړوند وي، نو که د غرمې انور ښکاري نو هغه څه ویني. عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او بعض نو صحابہ کرام د دې آیت تفسیر داسې کوي چې پیغمبر علیہ السلام هجرت وکړه مدینه منورې ته تشریف یوړ، نو څه خلکو اسلام قبول کړ او څه منافقان شو. نو د هغوی مثال داسې دی چې یو بنده په تیاره کې وي او اور بل کړي، نو د اور په دې رڼا باندې کېر چاپېره څیزونه په نظر راشي. کوم څیزونه چې بنده چې ځان بچ کوي د بچ کېدو قابل وي هغه هم معلوم شي، او کوم چې د پیدې وي هغه هم معلوم شي. ناڅاپه هغه اور مړ شي، اوس بیا په دې لاره کې غنم شته، د دې بنده د نظر نه هغه غایب شو. اوس دې حیران او سرګردان دی چې د کوم څیز نه ځان بچ کړم، د کوم نه ځان بچ نه کړم. دغه شان کې منافقان مخکې نه په شرک او کفر کې په تیارو کې پراته وو، اسلام یې راوړ. حلال او حرام، خیر او شر، ټول ورته معلوم شي. اوس دوی پوه شو چې د کوم څیز نه به ځان بچ کوي، د کوم نه به ځان نه بچ کوي. دغه حالت چې دا بنده و چې هر څه وکړي ناګانه منافق ته جوړ شو، اسلامي عقیده پرې خو منافق شو. څنګه چې پخوا په تیارو کې و بیا په تیارو کې شو، اوس دې د حلال او د حرام، د خیر او د شر تمیز نشي کولی. دا د منافق مثال. امام رازی رحمت الله علیه فرمایي وایي دا تشبیه صحیح ده. اول ایمان راوړ، نور یې حاصل کړ، بیا منافق شو، نور یې ضایع کړ او همیشه د پاره حیران پاتې شو. او د دنیا په لاره کې چې د تیارو په وجه کومه پریشانی وه، د آخرت د لارې د تیارو ذریعې جوړه شوله. او یو بل تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کئی وی منافقان صرف تجب بان لا الہ الا اللہ اقرار کو منافق تش تجب بان لا الہ الا اللہ اقرار کو ظاہری اسلام قبول کو نو تا فیدہ و تحاصل شلا کہ دے کلمی پرنا کے پا دنیا کے خفا امنو مال جان محفوظو مسلمانان و سرمال غنیمت کے شریکو ترکبی کی جنبیو دا کلمی پرنا باندے دا دنیا فیدے حاصلو لے اور چسنگا مرشو دا نور تے نلارا منافقو نور تے نلارا او ہمیشہ دا پار پتیرو کے پاتے شو تفسیر ابن کثیر دا خبر کر دا کلمہ توحید و کلمہ شہادت کا اخلاص سر اوی لیشی نور علا نور دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ کا پا اخلاص اوی لیشی نور علا نور او کدا کلمہ دا نفاق پا انداز باندی اوی لیشی دا منافقانو پشان اوی لیشی نبیا ہم پا کی نور شتا اگر کہ دا اخلاص دا لیشوالی پا واجبانے دا نور نا تمام او نا کافی رہی دے وجہ نا دا کلمہ سراسر حق دا اگر چہ منافق دا خپل حماقت دا وجہ نا بے عقل و بے وقفتیا دا وجہ نا حق نگن نتا ہر حق کی نور وی رنائی بہرحال منافق دا کلمہ دے اقرار اکو دا اقرار پا وجہ یو درجہ دا نور و تحاصل شنا او کدس را تیری دی نو دا تیری دا دا نفاق دا وزیر نو دا دے کلمے پرانا کے دا دنیا پیدے حاصل اکرلی دا دنیا پیدے کے حاصل ہو لے دین تعبیر کرے ما حولہو ما حولہو فلما اضاءت ما حولہو یعنی جیر کا تیرہ دنیاوی پیدے حاصل اکرلی نذهب الله بنورهم فدا دنیای پیدا دے تا پیدا ویل پیدا نرا دے بازی بندس کر گے تویز ویوی تویز وی پیجنے یو بندہ یو سیز تگوری نو دیستر گو کی یو فرق لے کہ پاگے بانی یو سیز دوخ کاری نا خود ونی دتا دوخ کاری دیتا احوال وی عربی کی ورطا احوال وی او من گو تا پختو کی تطویق لی وی نو تی منافق تا دا سیز دو دو اخکاری دا دنیا دا فیده و تا دا سخکاری کی دا آخرت اغم پک و تا اخکاری نور پک فیده نوی حسی تطویق لی دی چیزو نو تا دو دو اخکاری و یا طالبو استاد اپنے کے ورش کمرہ کے گلاس فروت کے روانہ نیچے کمرے تو پمیز گلاس فروت اور نجا رہا ہے استاد کی گلاسوں نہ خود بھی کمی ہوتے روانہ ہوتے کیا کوئی اور روانہ کیا نہ دیر آ گئے استاد جی بھی گلاسوں نہ خود بھی نہ کمی ہوتے روانہ بے شیشے گلاس نہ پریشان والا اگر یہ اولا بن مالا رہا ہے نوچے ورہ گئے نوچے گزارے اکھنا آگا اسلی گلاز لگے نبوارا ماشو لیتا احوال ہوئی نوچی احوال تا یوشیز وقت کاری لورایا دا دینی دل میں ملی دل بہتر دی فدی منافق تا دنیا دا تیدا دبل دبل کاری دا ندی پی ورلو شو نگیر سو پکے تیدا وطا دوچن دوچن کاری دا نو منافقان پا ظاہری ما حول پا لیدو باننے زبانی قول باننے اکتفا اکللا او دا مغز پذے پوستکی اکوڑا مغز پذے پانشو او دا سوچے ہونے کچھ ظاہری ما حول لیدل دا خدا تو ایدوی والا کارا دا دنیا پیدی دا سورو جلی ہمیشہ ملی مدیل تشبیح ورکلا اور بلعون کی طرح اور بل کرے تو لگ سات دفار اور بلو آخر کی اور مر نفلا ولا اور ہمیشہ تاوان پاتشو ذہب اللہ بنورہم اللہ رضی اگر نور لے کر نور ستے ہوئی ویچے پک پل ابانے ظاہر بھی اور بل چیز پہ کارا کی گی ظاہر کی گی دیتا نور ہوئی ظاہر بے نفسی ہی مظہر بے غیری ہی پک پل اخکارا رے نور پک پل اخکارا رے اور بل چیز پہ کارا کی گی اور ضیاء اگر انا تو ہوئی چے دا نور نا خورشی ضیاء نور نا خورشی نور و ضیاء لپاره اصل سرچشمه ده. دغه وجه ده چې الله فرمایي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. نو شمس هغې ته ضیاء ویلې ده او قمر ته نور ویلې دی. د دې وجه نه چې د قمر د سپومۍ رڼا هغې کې انتشار او خوروالی نه خورېږي نه، هغه هومره خوروالی څومره چې په لوړ کې وي. حدیث مبارک کی راوی الصلاۃ نور مز نور و صبر ضیاء او صبر و ضیاء رانا را نمز دا اسلام سپندا عماد الدین فحشا او منکر دا دینا پہ بچاوی کی گی دیتا نور وی لیلی دا منز ویدا دا صبر اصل او جنل دا او اللہ پاک وطا ضیاء ویدا دا نو فحشا او منکر نا بچ کے دل دا دا صبر اصل دشما او دا صبر معنی دا خپل نفس دا اللہ پا طاعت کے بندول دا گناہ نا بچ کول د صبر د اسلام او د ایمان اکثر شعوب ولا ورغلی. الله نور السماوات والارض ذهب الله بنورهم الله پاک د دیا غا نور بوده ذهب الله بنورهم دا سے اللہ پاک ہوئے کہ ذہب اللہ بنورہم اللہ نور جو کر اور دا سے انہوئے کہ ذہب اللہ بروحہم لبی غرانائے جو اسلام مقصد دا کہ نور بالکل زائل شو اور درانا نام نشان باقی پاتے نشو ذہب اللہ بنورہم اگر نور اصل مکمل ختم شو فدا نور لپس زیادہ نہ ضیاء و طرح ضیاء ہم ختم شلا نہ ہر طرف نہ پتیرو کے قاتی شو کہ چرے ضیاء یا دو اگالے ویلی شوی نہ سنا سنور کو بپاتی ہو پکی خور بنا نہ اللہ وینا اصل رنا ربینا ختم شلا یو بلا وجہم نہ دیدا کہ ذہب اللہ بنورہم او دا نور فزیبان نار اونوی بلکر خود بھی اور دے افتوقا دا نارا مطا سے خود اونوی چی ذہب اللہ بی نارہم اگا اور پہ اللہ یورا اللہ وی ذہب اللہ بی نورہم دا سو وجلہ وی پدے اور کی دو سی زنوی یو پچی رنا دا نور او یو پکی حرارت او سوزول دی نو اللہ وی ذہب اللہ فی نورہم دا دے اور نرانا می بوتلا سوزول پکشتا پر ایر کدے قبر کے تودیگی جو سن کم اور تے پہ ذان لبن کرے دا نفات اور جو کرے نو دے اور کے تکم رناوا آغا تے لارا دے بسوی لینا او حرارت او توب پکیوی نو تودیگی جو سن سوزیگی ذهب الله بنورهم دا سنوی چه ذهب الله بنارهم اور کے بسودی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ او اللہ پرخو دی لرا فی ظُلُمَاتٍ پتیروکِ لَا يُبْصِرُونَ شہد شیل لی سمم بطمن عمیون صفم لا يرجعون سمم کان دی دوی دا حق دا ویلونا کان شوی دی بکمن گنگیان دی نا حق ویلی شی و نا دا حق تبارک چانا تفوس کولی شی دا حق تبارک تفوس ان چانا کولی نشی لا حق سنگ شیرون او عمیون قران بلی لار نبینی حق نبینی تکل رنا دا دوینا لالالا شروک پاتی شو نو دا سے بے ہوش بی تطول حواس بے کار شو نحق بینی نحق اوری او نپا زبان لچانا تپوس کولی شو مکم نور دی دوی دا ہدایت ضائع کرے رہے اگے طرف تبیا واپس کی گی نفہم لا یرگی اور تو ادا مثال دا اگے منافقانو رہے چی داوی پزرونو کے نفاق خمز گت شوے رہے پا حس طریقہ باندے لار دا ہدایت تا رجوع نکے سمن بکمن عمین فہم لا یرگعون نمالوین اداور پسے مثال جیم دا منافقانو جلے دا اگے منافقان لی کہ پشک او پتردد کیلی کلے اسلام تگلوش ہو کلے کفر تگلوش حیران لی کہ کم الاختلاف شو اسلام تورشو کو کفر تورشو نظم بنی مثال دا کلکو کافران و منافقان لی کہ اگر اسلام طرف تا بالکل نرازی اور دا دویم امیز لکی کی امیز سالکی دا دویم مثال او تصیب من السمائی زلین کی گی خسارین کی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثال دے منافقانو حال دے منافقانو کمثل الذی فشانت دا ارکس لی استوقد نارا چی اوری بلکو فلما اضاءت ما حوله ہر کلچ دے اور روخانک دیر شاپیر ددلرا فلما اضاءت ہر کلچ دے اور روخانک ما حوله دیر شاپیر ددل ذهب اللہ بنورهم اللہ بوت لرنا دبی وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پریخو دل دیلرا وترکهم او دوی پریخو دل فی ظلمات فتیرو دا شرک او کفر کے لا یبصرون جدی حسم نوینی سمم کان دی بی دا حق دا اورے دلونا کدا ہدایت خبر و تکیگ نجوی نوری بکمن گنگیان دی بی دا حق خبر دا ویلونا یا دا حق بارک تپوس کا ولنم گنگیان دی عمیون ران دی بی دا حق دا لیدلونا فهم لا يرجعون فزيخا من العرض هداية تنرازي أو كصيب من السماء يا مثال دبي فشانت داغي كسدك باران دير كريري أو كصيب يا مثال دبي حال دبي فشانت دا باران لے صدا باران لا ورید من السماء الى آسمان لطرفنا صدا گمراہی اغشت دو ہدایت پریخ لے نفا دیکی دا دی مثال دا سلے لکتی دا باران شورو شوی الى آسمان لطرفنا باران لے من السماء سید باران تا ہوئی نہ دا باران ہوئی دا آسمان نہ میں نے سما لفظ تک بیا سر پارا سے آپ کو اشارہ پکے دے تو رہا کہ دا باران دا آسمان دا ہر طرف نہ رہی یو طرف نہ نہ ہر طرف نہ رہی سنگ کے ٹول آسمان تا آسمان وہی ردا شانتی یو جانب تے ہم سماوی ٹول آسمان تو سماوی یو جانب تے ہم سماوی اور میں نے سما لفظ کے بھی تم اشارہ کہ دا باران تو بندولی نشی منی کولی نشی دا آسمان دا طرف نہ رہی منی کولی نشی کہ پزمہ کا سیلاب راشی خود دیوال وطوا بند وطوا چوا کہ دا آسمان نہ راضی بسا بوتو او کا طیب من السماء یا مثال دی پشانتے دا تیز باران بچ دا آسمان نوی کی ہے ظلمات ان سے پدے کے تیری وی کہ دا طور طور اوری از راش و باران وی نو تیری وی ہوا رعدن او گلزار دے رعدن گلز گلز بھی پا باران چی و برقن او بریخناوی پکے یجعلون اصابعهم اغرضیدوی اصابعهم گت اخفلے فی آذانهم پغلگون اخفلو کے من الصواعق دا وجی دا تندرنا تندرون دا وجینا حذر الموت دا یری دا مرگنا دین اسلام باران رحمت تھی قرآن باران رحمت مر زلنا حقید پار حیات نا پا شرک و کفر تکم زلنا مر شویلی نا حقید پار دا باران حیات سراسر رحمت تھی نعمت تھی تو باران باندھے دا اس عظمت شنکی گی شنکے پہ راضی دا شرک اور دا کفر دلا سے تکم ضرور نہ مڑ گئے ہوتا باران تو مرے گا دا ایمان و عمل صالح حضر ہونا بتیشی خو ابتدا کی تیرا باران کی گی نہ محنت اور سختی تکی گی باران رحمت سول رحمت رحمت او دمرو عزمک دا پارا جن او پا اول کی پدے کی دا گرز گلز بھی تو دا منافق اول دا سختے نو یری بھی او برائے نام مصیبتنا کی حقیقت کی ردے انسان دا نفس دا تزدیو صفائے دا پاری دا گے نو یری بھی سنگ چا آسمان کے فرق پروش اور فرق خوشی اور دے سرا رنا پیدا شی لا رکھ کر رشی اور پہلے آسمان کے گرز گرز کی گی ندا ضرور سر روپی دک شان چا منافق دا دنیا دا فیدی چی اوی لی لکا سش پخلی کلمہ باننے لدن مال جان محفوظ لے اور مال غنیمت کو حتیثہ ملائی لکھر دیتا نظروں کی دے اسلام طرف کا مائل شی او چکلا دا جہاد خون دے سختی پا نظر راشی میرے اسلام نقشا شی بہر حال گرزل رنا بریخنا تیار دا دا منافقانو دا غلا دا کیفیتی میری کل اقرار او کل انکار دے آیات کے دین اسلام باران رحمت سر مشابہ دے اور دے خلق کو اگر شکوک شبہات اور نفسانی غرضنا دا ظلمات تیرو سر مشابہ دے اور دا عذاب الہی نے یرول والا آیاتنا اگر رعد گلز گلز سر مشابہ دے اور فتوحات اسلام اور غلبہ دا دین دا دا برق او دا بریخنا سر مشابه شده او کم آیاتونو که دا عذاب ذکر راشی منافقان اورینا نو پدې وګونو کې ګوتې وته او چې کله غلبه د اسلام راشي او دا پلک پلک وشي نو دې لار وویلې اسلام طرف ته راشي چې کله نفساني غرضونه د هغې د تیرو غلبه راشي لکه کافرو سره جهاد حکم راشي نو بیا د اسلام نه لږ وروسته شي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم الله على كل شيء قدير يجعلون اصابعهم جيدا غوتي فغوبن في ورشي نبدا غوتا دا دي نوكو دا دي زين والا دا دي شرما سر دي تلي كوري دي تولي غوتتا اصابعوي غوتي د سکونا تر تلی پورې دا ټولې ګوتې دې ته اصابع وو نو دا ټولې ګوتې خلک غوږ کې ټومبي که د ګوتې دا شکه پکې په غوږ کې کېږي په غوږ کې د ګوتو دا سر کېږي او دې ته انمله وایي انمله د ګوتو سرونه د غوږ په سوري کې د ګوتې سر کېښودی شي د دې د ګوتې سر نه ده ټوله ګوته غوږ کې ټومبي خو چې د اسلام خبرې وولي دونه مبالغه کوي دوی غوږونه بندوي چې زما په غوږ کې د اسلام اواز لاړ شي په خپله هم داسې کوي او بل ته وایي غوږونه بند کړه مه اوره دا خبره زما کې مکرمې کافران هغوی به داسې کول چې د بهر نه به مېلمه راغی نو اول به یې په لارو کې راونیو ورته به یې وایي چې په مکه کې ګورې مونږ سره یو سړی دی او هغه به دې دیدي نه کوي نو ګورې خبرې ته به یې غوږ نه ږدي مه اوره خبرې یو مېلمه د بهر نه راغی د مکې مکرمې دی کافرانو ورته دا خبره غوږ ته وروس چې ګورې دلته سړی دی خراب دي چې غوږ به ورته نه ږدي نو هغه غریب په دې غوږونو کښې ځان نه ده مالوشي بوجه کېښوده په دواړو غوږونو کښې هر څو ورځې چې په مکه کښې تېرولې نو پیغمبر علیه السلام ته به یې د لرې نه کتل نږدې به نه را شو او غوږ کښې بوجې وې خبره وانه وه څو ورځې چې تېرې شوې نو په زړه کښې رالې وې زه دومره ناپوهه دی چې زه به سمه روانه خبره نه پېژنم نو دا بوجې یې سستې کړلې او پیغمبر علیه السلام ته یې غوږ کېښود نږدې شو نو چې خبرې واورېدې نو هغه خبرې د پیغمبر علیه السلام په واقع ښکلې وې نو بس بوجې یې د غوږونو نه لرې کړلې او پیغمبر علیه السلام سره یې لاس میله وکړ بیعت یې وکړ مسلمان شو دغې صحابي ته ذل قطنتین وایي قطن مالوچې ته وایي ذل قطنتین دوو د مالوچو بوجو والا قطن انګریزۍ کښې وایي او قطن عربۍ کښې وایي لکه چې انګریزانو دا پکې د عربۍ نه را پټ کړې وي زل قطنتین نو پخپله به یې هم غوږ نه کېښوده او بل ته به یې هم وایي غوږ مه کړه یجعلون اصابعهم دوی به دا خپلې ګوتې په غوږونو کښې روغې ټومبلې او کصیب من السماء حال د دې منافقانو په شان چې د تیز باران دی چې د آسمان د طرف نه وي فیه ظلمات په دې باران کښې تېرېږي وراد په دې کښې ګړزار وي وبرق او په دې کښې برېښنا وي چمک پکې وي یجعلون اصابعهم دوی ګرځوي خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کښې من الصواعق د وجې د تندر نه حذر الموت او د یرې دا مرگنا تندر برا پروزی دا خپل زری عقیدی پر خودل دا و تا مرگ کاری دا دا کفر دا زری عقیدی پر خودل دا و تا مرگ بود او چه دی پا دی شرکیات و کفریات و بانی پا قرآن که رد راشی چه دی بوتان و عبادت مکوا دا دی حاجت را مشکل کشانه دی مدا پی تندر لگی دی والله محيط بالكافرين الله راجير ونكر كافران لا احاطك ونكر فكافران باني نفق وقنا في كذوت وركي الله دا عذاب نبج في دي نشي يكاد البرق يخطف أبصارهم قريب دا كتاب ريخنا يخطفوا فتلوار سر اتخي ابصارهم نظرون دبي يخطفوا فتلوار سر اتخي دا شرق دا وارا وارا بكي تزمك فرزي فما كان تبتص فهوا رواني دا غتشي فففجو كواني يتخي يخطفوا فتلوار اتخي وقت پہ پیر نک فورا نہیں ہوتا تھا اردو کی اچک لینا مدان در اسمان دا پرک پرک دی دا بلا دی دا نظر اتک دی دا اسلام دا ترقی دا سر کے بولا لنگی دی کلما اضاء لهم مشو فیه چکل دا بریخنا روخان کی پیتا غير تأثير ما حول وتروخانك أضاء لهم رناء كبيتا إذا شمت إشي مشو فيه نديبة قدمنا واخلي تكلك توحات إسلام راشي غلبة إسلام راشي نديبة إسلام تسو قدم روانشي إذا إسلام هو دير خلق مال غنيمة راغ ومن لهم فك دون راشي يرى صلمي سلمان بشر كلما أضاء لهم هركل كبيت رناشي مشو فيه نضيفك روانشي قدمنا فكوالي وإذا أظلم عليهم قاموا هركل كفديمان تيارشي أظلم عليهم فدي تيارشي نقاموا نضي أدريدي كفتوحاتني مال غنيمة وغيرها لأنك متى فسنويني نبی آقامو پا زیبان دی ادری گی مخی قدم نالی نور اسلام کی نمخی کی ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم و ابصارہم ولو شاء اللہ کتر اللہ اغواری لذہب بسمعہم اللہ ببودی دبی قوت دا اوریدلو قوت سامع ببودی کانا بیجی وابصارهم او قوه باصره دسپر کو نظر دین الله بولی ان الله على كل شيء قدير بے شک اللہ پاک پر ہر چیز باندې قادر ہے سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.